RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września. Jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zajmą się dziś projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. LOT organizuje specjalne rejsy z Francji do Polski. Sąd w Suwałkach uniewinnił ekspedientkę, którą wcześniej ukarał za nieobsłużenie klientki bez maseczki. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt jeszcze dziś będzie omawiana w Sejmie. Projekt przygotowany przez Forum Młodych PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, ograniczenie uboju rytualnego tylko do związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce oraz wzmocnienie społecznej kontroli nad zwierzętami. Przenosimy się do Sejmu, tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co jeszcze przewiduje nowela i czy wiemy, jak zagłosuje Klub Prawa i Sprawiedliwości? Nowela przewiduje także powołanie Rady do Spraw Zwierząt przy MSWiA. Projekt mówi także o zmianach w przepisach, które będą dotyczyły prowadzenia schronisk dla zwierząt. Forum Młodych PiS proponuje, żeby takie placówki prowadziły tylko samorządy, a także organizacje pożytku publicznego. Nowela to również przepisy, dzięki którym psy nie będą już trzymane na tak zwanych krótkich łańcuchach. Czworonogi będą musiały mieć zapewnione specjalne wybiegi. Projekt przygotowany przez Forum Młodych PiS ma poparcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jak wiemy, wielkiego miłośnika zwierząt, no ale już na przykład minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ma sporo zastrzeżeń do tego projektu. Chodzi między innymi o przepisy dotyczące tej hodowli zwierząt na futra. Minister skierował nawet list do działaczy PiS w tej sprawie. Odniósł się do niego dziś wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Powiedział, że rozumie obawy ministra, choć są przesadzone, no ale w klubie PiS i tak w trakcie głosowania będzie obowiązywała dyscyplina. Tylko jeszcze tak gwoli ścisłości dodam, że prace nad tym projektem najwcześniej ruszą za jakieś półtorej godziny. O czym mówiła z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zakazu lotów na liście państw, do i z których nie można organizować regularnych rejsów. Po raz pierwszy znalazła się Francja. Kraj ten był w siatce połączeń polskich linii lotniczych LOT. Regularne połączenia od lipca były realizowane z Warszawy do Nicy i Paryża. Od dziś przewoźnik na co najmniej 2 tygodnie musiał je zawiesić. Spółka poinformowała, że dla osób, które w najbliższych dniach będą chciały powrócić z Francji do Polski, zostaną zorganizowane specjalne rejsy. W sumie zaplanowano 7 takich lotów, 4 z Paryża i 3 z Nicei. Połączenia są dostępne bez dodatkowych opłat dla pasażerów, którzy posiadają już bilety lotu na rejsy powrotne z Francji do Polski. Osoby, które nie mają rezerwacji na takie rejsy, także mają możliwość powrotu do Polski. Muszą jednak zgłosić się mailowo do przewoźnika. Należy podać imię i nazwisko obywatela. Zgodnie z paszportem, kontakt oraz preferowaną trasę wraz z terminem podróży. Bilety na specjalne rejsy z Francji do Polski będą kosztować 600 zł. Jednocześnie spółka poinformowała, że wszystkie bilety na połączenia lotu między Polską a Francją zakupione do 15 września zachowują ważność. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sąd rejonowy w Suwałkach uniewinnił ekspedientkę, którą wcześniej ukarał za nieobsłużenie klientki bez maseczki. Obwiniona kobieta nie będzie musiała zapłacić 100 zł grzywny, którą sąd nałożył wcześniej wyrokiem nakazowym. Sędzia Dominik Czeszkiewicz, uzasadniając postanowienie, tłumaczył, że zgodnie z prawem odpowiedzialność karną ponosi ten, kto bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży towarów. Obwiniona odmówiła sprzedaży i to fakt, jednak czy zrobiła to bez uzasadnionej przyczyny? Otóż nie. Sama wyjaśniła, że miała świadomość panującej pandemii i konieczności noszenia w sklepie maseczek ochronnych. Dodatkowo o nakazie maseczek w sklepach decydował kierownik, któremu pani podlega przecież służbowo. I powyższe w ocenie sądu było właśnie tą uzasadnioną przyczyną, dla której pani odmówiła pokrzywdzonej sprzedaży towarów i dodajmy to była przyczyna obiektywna. W Polsce noszenie maseczek jest obowiązkowe, m.in. w sklepach i komunikacji miejskiej. Szmuglowała mikrofilmy z Polski do Wielkiej Brytanii, działała na tyłach wroga we Francji, gdzie wylądowała na spadochronie. Siłą perswazji przekonała gestapo, by wypuściło z aresztu jej towarzyszy. Krystyna Skarbek, polska agentka działająca w brytyjskich służbach specjalnych podczas II wojny światowej, ma od dziś w Londynie swoją blue plaque, czyli niebieską tabliczkę. Tabliczki te upamiętniają najsłynniejsze postacie historyczne związane z miastem.

keep on moving, keep on moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Coś takiego w sobie, czego nie da się przepisać nikomu innemu. Prince po godzinie 16 w Trójce. No bardzo fajnie wystartowaliśmy. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się bardzo nisko. Do Trójki zapraszam. Za chwilę powiem, jak się nazywam. Na początek tylko o tym, kto dzisiaj ten program przygotował. Monika Rutkę. Monika, dziękuję. Realizuje go Michał Jakubik. A ja nazywam się Karol Gnat. Prince wybrany nieprzypadkowo. Ten utwór także. Kiedyś wam opowiem dlaczego. Co w programie dzisiaj? No możemy być dumni z siebie, proszę państwa. My, Polacy, tak, bo o nas mowa. Byliśmy bardzo aktywni w pandemii. Pokazują to badania i to bardzo różne. Popyt na rowery przewyższył podaż trzykrotnie. Mówiąc wprost, jest więcej chętnych do jazdy niż rowerów. Będzie dzisiaj także coś o jedzeniu. Powiemy o Fatbergach. No właśnie, co to takiego? Powiemy, co ciekawego w teatrze w tym sezonie, o jesiennych wojażach i lalce z operowym głosem. To wszystko do 19. Niebanalny los chyba jest pisany nam. Ktoś dyktuje go, a ja zapisuję sam. Jeśli chciałabyś odrobinę pomóc mi, musisz zmienić kurs i pozostać tu na kolejnych kilka dni. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Co podważysz ty, skoryguję znowu ja. I nie będę zły, że to bardzo go trwa. Gramatyczny błąd nie przekreśli wcale nas. To stabilny ląd, nie uciekaj stąd, spróbujemy jeszcze raz. Słowem potrafię przenosić góry, muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać. O, wznosić góry. Bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. I got me a car, it's as big as a wagon. to jest ten z tych numerów, podczas słuchania którego można spokojnie puścić kierownicę, ale tylko w momencie, w którym stoimy w korku. Na pewno słyszeliście już o niezwykłym odkryciu na Wenus. Naukowcy odkryli rzadkie cząsteczki fosfiny. To w jakimś stopniu może dowodzić o tym, że zanim Wenus była najbardziej palącą w kosmosie, być może było tam życie podobne do ziemskiego. Czy taka jest prawda? O tym już teraz porozmawiam z profesorem Maciejem Konackim, astrofizykiem, Polska Agencja Kosmiczna. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. No to jak to jest w końcu z tą Wenus? To jest bezwzględnie bardzo popularne odkrycie, które zostało poniekąd medialnie sprzedane jako odkrycie sugerujące istnienie życia na Wenus. Tymczasem to jest troszkę inaczej, to znaczy faktycznie cząstka fosforowodoru została odkryta w atmosferze Wenus i zasadniczo taka cząstka powstaje na Ziemi albo w laboratorium, albo dzięki działaniu bakterii beztlenowych. Ale naukowcy mówią, że to przełomowe odkrycie. A co może powiedzieć zwykły Kowalski? To znaczy przełomowe, my już odkryliśmy taką cząstkę zarówno na Jowiszu, jak i na Saturnie. Tutaj niepewność w stosunku do Wenus jest taka, że naukowcy nie wiedzą, jakie procesy mogłyby spowodować wytworzenie takiej cząsteczki w atmosferze Wenus. Stąd pomysł z tym życiem, z tą bakterią. Natomiast to wcale nie jest pewne, że to pochodzenie tego jest takie właśnie organiczne. Mówiąc o kosmicznym podboju, często mamy na myśli Amerykanów, Rosjan, Chińczyków. Kto interesuje się eksplorowaniem kosmosu i czy istnieje jakiś nieoficjalny podział, na przykład na tych, że Amerykanie interesują się bardziej Marsem, a Rosjanie Wenus. Jest jakiś taki podział nieformalny albo formalny? Niewątpliwie współcześnie mamy do czynienia z takim drugim wyścigiem kosmicznym, w którym już wiele państw interesuje się podbojem kosmosu, ale także nie państwa, ale też firmy, korporacje. Podziału jako takiego nie ma, natomiast nieuniknionym jest ten moment i on jest coraz bliżej, że państwa te będą musiały zacząć rozmawiać o tym, w jaki sposób poniekąd dzielić Księżyc czy Marsa, jak funkcjonować obok siebie na terytorium, które jest powiedzmy równo dostępne dla wszystkich i to się stanie tym bardziej interesujące, jeżeli zaczniemy wykorzystywać ciała niebieskie do tego, żeby na przykład zdobywać interesujące surowce. Dobrze, czyli na razie wszyscy gramy do jednej bramki, a jak się okaże, że na której z tych planet jest coś wartego wydobycia, to wtedy zacznie się dopiero prawdziwy wyścig. Tak, myślę, że spór jest blisko. Prywatne podróże kosmiczne, o tym chciałbym teraz porozmawiać, bo przed chwilą pan powiedział, że w tym wyścigu w kosmosie stają także miliarderzy SpaceX. Widzieliśmy ostatnio start rakiety. Te korporacje wyprzedzą narodowe agencje? Poniekąd już wyprzedzają, to znaczy na przykład SpaceX dostarcza sposobu wynoszenia astronautów amerykańskich na niską orbitę Ziemi i robi to komercyjnie. NASA nie posiada już własnych środków, były to wahadłowce, które zostały wycofane. Także w pewnych obszarach wygląda na to, że korporacje zaczynają prześcigać kraje. Ja myślę, że ten trend się utrzyma, tym bardziej jeżeli okaże się to, że to jest dochodowe przedsięwzięcie. Wówczas zastrzyk środków z takiej działalności komercyjnej spowoduje, że korporacje będą prawdopodobnie równorzędnymi partnerami czy wręcz konkurencją dla narodowych programów. A pańskim zdaniem taka taksówka Ziemia, Księżyc i z powrotem to kiedy i za ile? No, wydaje mi się, że SpaceX ma ambitne plany, żeby wykonać demonstrację takiego lotu w najbliższych latach. Jeśli mnie pamięć nie myli, jeden z japońskich miliarderów chyba bierze też w tym udział. Jest planowany taki lot tym pojazdem kosmicznym spaceshipem SpaceXa, który jest w tej chwili konstruowany i niedługo jego pierwsza wersja będzie testowana w takim locie na 20 km, więc to jest prawdopodobnie najbliższa korporacja bliska lotom turystycznym związanym z Księżycem, nie z niską orbitą Ziemi. Panie profesorze, coraz częściej dowiadujemy się, że w kosmosie są jakieś ślady życia. Jeśli tak jest, a tego nie wiemy, że lata na przykład świetlne od nas, istnieje jakaś cywilizacja, czy my, Ziemianie, tworzymy jakąś armię świata, na przykład skoordynowane działania ponad ziemskimi podziałami? Na ile się orientuję, to armii świata jako takiej nie ma, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z rosnącą wojskową rywalizacją na orbicie wokół Ziemi. Natomiast Amerykanie utworzyli po raz pierwszy oficjalnie i zupełnie na serio Space Force. To jest kolejna gałąź wojska amerykańskiego, która będzie dedykowana przestrzeni kosmicznej. Zaczynają się dziać rzeczy, które mają charakter, który znaliśmy wcześniej z filmu Science. Czyli zanim na wojnę, wcześniej wybierzemy się na wakacje w kosmos? To jest dobre pytanie. Myślę, że atmosfera na orbicie rośnie. Rosjanie podejmują już działania, które są przez Amerykanów interpretowane jako testy broni antysatelitarnej, więc co bym powiedzieć, to będzie pierwsze. Czy turystyka, czy jakiś spór wojskowy na orbicie. I jeszcze nie wiemy, za ile to będzie, ale jeśli te wakacje zaliczacie państwo do kosmicznych, to Polska Agencja Kosmiczna zaprasza was, a właściwie wasze dzieci do wspólnej zabawy. Polska Agencja Kosmiczna zorganizowała taki konkurs. Moje kosmiczne wakacje, więcej na stronie www. Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję panu za tę rozmowę. Profesor Maciek Konacki, astrofizyk, Polska Agencja Kosmiczna. To teraz zupełnie kosmiczni goście z Kalifornii zagrają wam Scartissue. A już teraz prognoza pogody. I jeszcze tylko słowem o tych moich kosmicznych wakacjach. Bardzo fajny ten konkurs. Spoglądam na stronę internetową. Więcej szczegółów na www znajdziecie. No te wakacje, to lato było szczególne i wyjątkowe z dwóch względów. Pandemii i słońca, które nam towarzyszyło w lipcu i w sierpniu. Wszystko wskazuje na to, że lato powoli się pakuje. Ale powoli. Temperatura odczuwalna w całym kraju to dzisiaj w okolicach 25-28 stopni. Wieczorem i w nocy będzie już nieco chłodniej. Możliwy przelotny deszcz w centrum i na południu. Jutro słonecznie na północy i zachodzie, ale 20 to będzie maks w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci.

Król zagościł nam na antenie. Byłaś serca biciem. Ach, serce bije. Mocniej, troszeczkę. No i jak tam u was? Dzień, udało się wszystko? Tak? To bardzo dobrze. 2 2 7 3. Mieliśmy głos w sprawie tych kosmicznych naszych podróży, bo mówiliśmy o tym, czy wakacje będą za 5, 10, 15 lat, czy jeszcze to bardzo odległy termin. Oto wypowiedź jednego z naszych słuchaczy. Mam ładnych parę książek z lat 60., w których stoi czarno na białym, mówiąc po kujawsku, że w latach 80. będą podróże kosmiczne, takie wycieczkowe i tak dalej, więc nieco sceptycznie słucham tego wywiadu. I to się ceni. Sceptyczny głos też jest bardzo potrzebny. Lata 80. to może nie były podróże kosmiczne, ale na pewno to był kosmos, ale ja wiem tylko to z opowiadań. Kończące się lato wcale nie oznacza końca naszych wojaży. Te wakacje, jak sami przyznacie, były naprawdę bardzo dziwne. Spowodowały jednak to, że chętnie odkrywaliśmy Polskę. Parkingi wzdłuż autostrad były pełne Audi, kamperów. Kto przemierzał na północ albo na południe, to się mógł o tym przekonać. To teraz uwaga, zgadnijcie, góry czy morze chętniej wybierane w tym sezonie? Hmm? Tak, macie rację, zdecydowanie Bałtyk. Ale wypocząć jesienią chce mnóstwo naszych rodaków, donoszą portale oferujące noclegi. Jakie miejscowości turyści chcieliby odwiedzić jesienią? Proszę bardzo. Pierwsze miejsce zajmuje popularne o każdej porze Zakopane. Na kolejnych znalazły się Karpacz, Wetlina, Szklarska, Poręba, Sztawnica, Polańczyk, Solina, Kazimierz Dolny i Białka Tatrzańska. Dziesiątkę zamyka Kudowa. Zdrój do wyboru, do koloru. Można się tam wybierać. Sezon turystyczny trwa nieprzerwanie. Są jednak takie sezony, dla których jesień jest początkiem zupełnie nowego rozdania. Rozpoczyna się, uwaga, sezon teatralny. Jak wyglądają przygotowania do spektakli w czasie epidemii? To sprawdziła dla nas Małgosia Jakubowska. Dziwnie jest grać do widowni, którą jednak zawsze się oczywiście czuje, gdzieś tam zauważa, która ma przysłoniętą prawie całą twarz. Dominika Biernat, aktorka Teatru Studio w Warszawie. Widać tylko oczy, nie widać mimiki tej mowy ciała. I dziwnie jest mówić, że miało się komplet widzów na spektaklu, kiedy teraz ten komplet jest połową sali. A jak wyglądają próby w teatrze? Staramy się wietrzyć pomieszczenia, dezynfekować powierzchnię, klamki, drzwi, rekwizyty, wszystko, z czym nasi aktorzy podczas pracy mają styczność. Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio w Warszawie. Staramy się przypisywać dane przestrzenie do konkretnych prób konkretnego tytułu, tak żeby obsady nam się nie mieszały i pracownicy nie przebywali w tych samych pomieszczeniach. Ile osób może przebywać na próbie? To oczywiście zależy też od tytułu, który w danym momencie jest próbowany i obsady, ale nie przekracza to 10 osób. A jak wyglądały przygotowania otwarcia teatrów zaraz po lockdownie? Poszczególni zarządzający teatrami kontaktowali się z naszymi inspektorami. Jan Bodnar, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego. Były ustalane takie szczególiki techniczne związane ze specyfiką danej placówki. Oczywiście jak gramy przedstawienia, nie mamy masek na sobie grając. Mamy jakieś sceny, że się dotykamy. I tutaj jest jakaś taka wewnętrzna umowa. Dbamy o siebie i też o innych. Osoby przybywające na widowni zmuszone są do tego, aby wypełnić przed wejściem oświadczenie. Jakie dane są najważniejsze w wypełnianiu takich dokumentów? Podstawową rzeczą nie są jakieś dane, tylko numer telefonu. To jest istota rzeczy. Czy taka osoba może odmówić wypełnienia oświadczenia? Ja myślę, że tak, bo to nie jest przepis, który jest prawem powszechnie obowiązującym. To jest taka praktyka teatralna. Myślę, że tutaj wszyscy powinni podejść do tego ze zrozumieniem. To są dane, które są dla teatru tylko na wypadek, gdyby coś się wydarzyło przez następne 2 tygodnie. Pozostałe dane tak naprawdę nie mają znaczenia. Co teraz jest najtrudniejsze w tym aktorstwie pandemicznym? Przystosowanie się do tych nowych warunków i do tego, że tego widza musi być mniej. Ale może przez to te przedstawienia się robią intymniejsze. Teraz gramy Żaby w reżyserii Michała Borczucha. Druga część, która jest jakimś takim intymnym naszym zwierzeniem, nagle zrobiła się po prostu jeszcze bardziej taka kameralna przez to, że tych widzów było mniej. I mówię teraz w imieniu też widzów, bo takie były głosy, że to wszystko było jeszcze takie bardziej osobiste. Mamy nadzieję, że widzowie nie zawiodą aktorów i także reżyserów, którzy będą tworzyli teraz te spektakle w sezonie jesiennym. Maski na scenie, no nie róbcie nam tego, niech one będą jak najdłużej. Teraz też coś bardzo intymnego od Bruce'a Springsteena. Some thread got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. Yeah, my letter. Tak właśnie zagrał nam Bruce Springsteen. Dwie dwójki i siedem trójek. No właśnie, a propos tych podróży kosmicznych. A wy na którą planetę byście się wybrali? Jest ich przecież kilka. A może macie ochotę w ogóle wybić się poza nasz układ planetarny? To mnie bardzo ciekawi. Ja za chwilę postaram się dodzwonić do mojego serdecznego kolegi. Ciekawe, jakie jego jest spojrzenie na to, co odkryli naukowcy z Międzynarodowego Zespołu Badawczego. W tym zespole także Polak. To dla nas również ogromny powód do dumy. Czas ją zabija, ale nie ma takiej siły, która przekona mnie, że nam nie uda się. Ludzie mówią mi, to się wypali. Nie popłyniesz długo. powiesz mu: nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chyba nie wierzysz to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Nie ma powodu, nie. Nie będę słuchał ich narzekań. Nie, nie. Ważne, co czuję i przed planem. Chyba nie wierzysz w to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu. Chociaż nie wierzysz w to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Odwagę do marzeń trzeba mieć na pewno, żeby podróżować daleko, daleko w kosmos. Jakoś ten kosmos nam zrobił się dzisiaj takim leitmotivem naszego programu. Teraz człowiek, który mówi tak. Myślę, że dziś szczególnie powinniśmy wsłuchiwać się w głos naukowców i wspierać ich pracę. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Tomaszu, witaj. Pytania z kosmosu na antenie Trójki pojawiają się. A teraz na temat tego, co wydarzyło się ostatnio i doniesień naukowców o Wenus. Myślisz, że pytania pojawią się niebawem u ciebie w programie? Wiesz co, ja już na takie pytanie jedno odpowiedziałem. O, proszę. Na pytanie dotyczące rzeczywiście tego, co znaleziono na Wenus, tego, co odkryto na Wenus. To nie tak, że odkryto wczoraj, a dzisiaj o tym wiemy. Analizowano dane z dosyć długiego okresu, sprawdzano je różnymi innymi urządzeniami niż to pierwsze, przy okazji którego, że rzeczywiście zauważono obecność dziwnego gazu w atmosferze Wenus, sprawdzano, analizowano, przeliczano, czy możliwe jest, że ten gaz powstał w wyniku jakichś procesów niebiologicznych i na razie to, co wiemy, to to, że na Ziemi on powstaje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy działają bakterie beztlenowe. Tomaszu, ale ty chcesz nam powiedzieć, że naukowcy wpadli na to jakiś czas temu, udało im się tę informację utrzymać, ba, sprawdzić ją i dopiero teraz nam ją przekazać? Wiesz, to nie jest jakaś większa sztuka, biorąc pod uwagę, że każdym takim tematem zajmuje się nie gigantyczna grupa ludzi, tylko zwykle kilku osób. Pamiętaj też, że wnioski to z jakichś badań powstają wtedy, kiedy dokładnie rozumiemy, na czym polegało samo badanie. Myślę, że dla większości z nas, ze mną włącznie, gdybym nagle jakoś gdzieś usłyszał, na przykład w restauracji, na rozmowę przy sąsiednim stoliku, że gdzieś tam w atmosferze Wenus odkryto związki fosforu, najpewniej mi się w ogóle nie zorientował, że to chodzi o jakiekolwiek powiązanie z życiem, a już na pewno nie byłbym tego na tyle pewien, żeby gdzieś to dalej dystrybuować. Skoro ty byś się nie zorientował, to ja nawet nie pomyślałbym o tym, żeby w ogóle coś takiego mogło być. Tomaszu, a teraz powiedz mi, bo pytałem wcześniej pana profesora o to, czy jest jakaś taka wzmożona, intensywna praca na temat eksploracji kosmosu. Czy są jakieś podziały między tymi, którzy chcą bardziej eksplorować, powiedzmy, Marsa, Księżyc, a inni teraz się skupili na Wenus, Rosjanie, Chińczycy, Amerykanie. Czy jest ten podział w kosmosie, czy wszyscy grają jednak do jednej bramki? Wiesz co, tych bramek jest wiele. Ja bym się nie upadł, ja bym tutaj nie doszukiwał się jakiegoś podwójnego, potrójnego dna, że ta bramka z prawej to jest inna niż ta z lewej. Są różne strategie, są agencje kosmiczne, które mają bardzo dużo pieniędzy, w związku z tym mogą rozwijać takie programy, po których nie oczekują natychmiastowego zwrotu, ale zwrotu finansowego. A są też takie bramki i takie agencje, które tych pieniędzy mają mniej, w związku z tym siłą rzeczy raczej są partnerem tych większych niż sami kreują. W końcu są takie agencje, znaczy takie kraje, jak chociażby Chiny, których rozwój technologii kosmicznych jest bardzo ściśle związany z wewnętrzną i zewnętrzną polityką. Zawsze podbój kosmosu był i zawsze będzie, ale w różnych proporcjach, w różnych krajach. Chiny dzisiaj starają się mocno rozwinąć te technologie, które w przyszłości pozwolą im w wielkim, wielkim skrócie na rynkach międzynarodowych przejąć pałeczkę od Amerykanów. W związku z tym robią ogromne postępy. No dobra, pieniądze... Pieniądze, to Tomaszu, pieniądze to jedno, ale nauka to drugie. W tych międzynarodowych zespołach są także Polacy, choć my raczej na razie ambicji do tego, by podbijać kosmos, takich swoich chyba nie mamy. Jak ważne jest kształcenie tych? Nie, to bym się z tobą nie zgodził, z tym się z tobą nie zgodził. Mamy ambicje i polski sektor kosmiczny jest jednym z najszybciej rozwijających się, choć faktem jest, że niewielu z nas o tym wie, ma taką świadomość, a szkoda. Bardzo chętnie zawsze będę opowiadał o tym, jak nasz sektor kosmiczny się rozwija. Oczywiście, że mamy zupełnie inny punkt startowy niż Ameryka, niż Chiny, niż Indie, czy nawet niż Pakistan, bo te kraje przecież mają, chociażby przez to, że mają rozwiniętą broń jądrową, mają też rozwinięte systemy przenoszenia tej broni, a więc systemy rakietowe. U nas tego nie ma, ale to nie... Ale co, gdybyśmy mieli taką rakietę, to jesteśmy w stanie, że tak powiem, naszym zasobem intelektualnym tam polecieć? Tam gdzieś, no, w kosmos. Co masz na myśli tam polecieć? No nie wiem, poza orbitę wylecieć chociażby. A nie, no to my to w ogóle nie musimy o tym rozmawiać, bo my to robimy. To znaczy polskie satelity przecież są wysyłane przez rakiety należące chociażby do Europejskiej Agencji Kosmicznej czy do Rosyjskiej Agencji Kosmicznej w kosmos. My po prostu nie mamy... I my Polacy to robimy. Oczywiście my to robimy. Przecież nasze urządzenia lądują razem z amerykańskimi sondami na innych planetach i mają kluczowe znaczenie często dla powodzenia całej misji. Tomaszu, bardzo ci dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Kłaniam ci się nisko. Do zobaczenia. Do zobaczenia, usłyszenia.